sunt în Gaia, Joani, zor, Joani, Chiaia, și ani opt când în Gaia, Joani, zor, Joani, Chiaia, Baserha, Tiem, Dara, și cu Rechi, Azaia, Baserha, Tiem, Dara, și cu Rechi, Azaia, iar Bazion, Borra, Băgâre, zor, Joani, Joan, Oarda, Gâre, iar Bazion, Borra, Băgâre, Durwani jor war jagre Gashni mar ko rangina kauna kani shirina Gashni mar ko rangina kauna kani shirina Manduna de la gara, te acoșe pe ușa, Manduna de la gara, te acoșe pe ușa, Marco, Marco, afari, te mergei tu a gri, Marco, Marco, afari, te mergei tu a gri. منظور ماوا نبینو لجان تاکبا نیه تا دروا اگی نه من گرن دی بابروین اگر بمان بینن پی ما نزانن بس نبولو یا نبوین انا بوين من اسمع ابيا توش ديرب مين روا بلام ها دستن برزا كمو توش ربك بليو احربانية لقل انا رويت وابزارم ابيت اكتر يمتو انا بم بس بزنم ام فیکی من ایچیا خوز کم نیش خون بطنی هی کمو تو آگام لیتی ایره درو باشتر مارکو هر چی گوید و نجولی اگر شما نفرگه وستا نجولی ها تا نبیستی هوا بکن تو کمان دا نبازید باش دی گشتم پاولو اگر لپپینو بید دی پپینو گوه بگره ایسا شما نفرگه آروات سبيني اقدر توقمانو دايك تبيني خوز كواب وايا قشتش كي باشا لبيرد ناتشي توا امسل كيشيا باشتر وايا ايشا كم كم شو كم توابو شما ننفركان هرگيز ناوستن خوافيز خوافيز كواتب ربو ايشا كتو تالاكيش با فالا قل بافلو جان دا بزا سورة ترسم شما نفرق برو فريانا كوي تكات ليا كم دا بزا تو خود شاربا من خرام و نام كرن بلام تو اكتاري خود ماركو باش خود شاربا ليرا دابو سر درنيني ماركو بيمانم داري ماركو كس بيو نزاليت جاره گیتر بیری نسی تو چاگ لیما سر کوتین پابلو سپاس جوانه چونه؟ بافلو باشتر بوه؟ بله، تاکی نماوه بافلو، او چی تا کرم؟ لرا کدن ناکوتم ها؟ توانه مارکو پپینو سوار بونو برو توکمان روشتن بیگمان ام جاره دای که دوزی توا بهوی اوی که دکتورکی هنابو تو لمردن رزگاری کردی جوانه دراستی ده همو جانم شیم بو توا بلام یلمتیم داد وره میمون، ام گوشتا زور خوشا، وره وره زور خوشا وره زور خوشا، وره وره وره بخواه اشغل ایکی سپلیه چوار پلی شیلانه ایمه بیستره بس بیاب کنه، براست ما، اگر بیفروشین پاره ایکی باش من باکه اوه شید بوید وره وره زور مترسی داره وره من رو چند جارم هم کردو کشتیه چی ویس کولی لیا نداد نی دلم لات بو جاری کی تر جیم بیالی آدم دزی کی کی تر ها شرم نکن را وست بام یک جاری تر بروی آ شما نفر اگر راگیرید باشه باش بوسته لانه لبر امه ببه پینو چکا تو هم بینیوا ها وره او چی بکن وره دهی وره داره و از هم گره خواست حشار داره بهوده نه تو همی در باز بی به منالی حال ما نخلط یعنی چند عیبه وره میمونی بچوک وره بولم وره راکه بپینو بپینو راکه چی بو واب زنم هاوره که راکه هم بیانیه یا ای چی لیب کن چی لیب کن لم شما نفره در یکی چی سی کلومتری ما هایستا بابا پی برواز در روی هیوادارم جاره گیتر بیر لشتیوانه که تاوا قد نویری چرو چاوم نشان بی تیه گشتی Oh, no! بخارە. ئەوا تیشتێک بۆ خۆمە خوازم. ئای پەپینۆ، هاتمێشێ. ناتوانم بڕۆم پەپینۆ چی بکەین. کوێڵە هیچ نییە؟ هیوادارم ئاو بێت پەپینۆ. با بڕۆین. اینجا لکورتوبا ایشی چیه که؟ من گلم و بیش لگرگی خش درست کردم پرسیارم کرد و ایشم دست نکود. لکورتوبا حالتان به سوده. بلام تو تیارکانی قامیشی شکر لطوکومان کرکاریان پیویسته. دلنیام اوان کرکاریان پیویسته. بله. توکومان؟ ای تو ایشی لکلگانه دا کردو ها؟ کاری که قرز نیه. چوار من گلوی ایشم کردو ها؟ همه چیه؟ ببورین. رم لی حالا بوا، اتوانم توزه لبر او اگره دانیشم؟ آی چون، واره لیره دانیشا، او میمونه زور جواده. اما پپینوه، گرمو خوشه، خریک براق بماوا. او پیو پچوکتم بریه. شو باش. لپر خوی درخست و تنیا توزی خوی گرمکاته و ایستا بو نخون سبین زود رچین دیستم خیره که گورم که دلیه کم اتوانم پرسیاری بکم من اروم با تو کمان اکره لکل خوتانه بمبن ایستا بریار من ندا بو چو بروین بلام دلیم ناروین با تو کمان ای به همان آرست دارون پیوست بروم با تو کمان به تنیام نویرم ای بوله گل خومن نی بین چی؟ میمونه که زور جوانی پیه سیر که آها چند جوانه؟ ای تو یا؟ بله نه پپینی پاولو ام کوره برو پر پرسی لی ده خیره بو من لبر چند هویک لگالی دا سواری حربانه کبن زور سپاس سپاس خواستی بله شوانی خلط نکه نیشان بده با چی؟ چون که من اوه موید وره و حافظ پپینو، رزگار من بو، ناچار نین به پی بروین بمشي وي